सर की जो सर से वो धीरे धीरे धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे तेरी चुनरिया से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया ले गई वो तेरी ये बिंदिया सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी जो नरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई दिल